Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Łódzkie laboratorium będzie sekwencjonować wirusy pod kątem wykrywania indyjskiej wersji koronawirusa. Ratownicy przestrzegają przed pływaniem w morzu na materacach. W Rzeszowie powstaje ośrodek dla osób z chorobą Alzheimera. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi będzie sekwencjonować wirusy pod kątem wykrywania indyjskiej wersji koronawirusa zwanej Delta. W tej chwili próbki przewożone są jeszcze do Laboratorium Państwowego Zakładu Higieny. Jak informuje dyrektor stacji Urszula Sztuka-Polińska, nowe badania w łódzkim laboratorium powinny ruszyć lada dzień. Będziemy pracować od 30 czerwca albo od 1 lipca. Jesteśmy w bardzo zaawansowanej już sytuacji, także jeżeli tylko będziemy mieli stosowną ilość prób do sekwencjonowania, to oczywiście jak najbardziej. Specjaliści szacują, że wariant Delta łatwiej się rozprzestrzenia i jest bardziej zakaźny. Jest już odpowiedzialny za 99% nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii. Musimy przeprowadzić bardziej szczegółowy wywiad. Ten wywiad polega na tym, że szukamy tak naprawdę źródła, czyli opracowujemy całe ognisko. Zwykle ta Delta jako bardzo zakaźna nie kończy się na 2 czy 3 przypadkach. To jest jednak większa ilość ludzi, którzy mieli ze sobą kontakt. Dane sprzed kilku dni mówią o 90 potwierdzonych przypadkach zakażenia Deltą w Polsce. Spędź bezpiecznie wakacje z Polskim Radiem Kierowców. Radio edukuje słuchaczy i dba o bezpieczeństwo na polskich drogach. Na warszawskim Bemowie odbyło się spotkanie Polskiego Radia Kierowców. Całodobowa antena nadaje od października ubiegłego roku. Przed nami pierwsze wakacje z dynamicznym i nowoczesnym radiem. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że dzięki tej antenie słuchacze mogą spędzić bezpiecznie wakacje. W Polskim Radiu Kierowców cały czas kilkanaście minut informacje drogowe na bieżąco. Polskie Radio Kierowców daje też informacje, jak jechać bezpiecznie, czyta kodeks drogowy co godzinę, jest fragment z kodeksu drogowego. Polskie Radio Kierowców to także bardzo ścisła współpraca z policją, z Inspekcją Transportu Drogowego. A więc wszystko to, co jest najpotrzebniejsze w drodze, to jest właśnie w Polskim Radiu Kierowców. Polskie Radio Kierowców dostępne jest w technologii DAB+, poprzez bezpłatną aplikację oraz w internecie. Ratownicy apelują o rozwagę nad wodą. Przeprowadzają coraz więcej akcji ratunkowych związanych z wypłynięciem ludzi daleko w morze na materacach i innych dmuchanych akcesoriach. Pływanie na nich jest niebezpieczne, mówi uczestnik akcji Tomasz Schulz, szef grupy interwencyjnej zachodniopomorskiego WOPR-u. Jednocześnie przestrzega przed pływaniem na przykład na materacach. Apel do wszystkich. Pamiętajmy, pomimo iż morze jest spokojne, woda ciepła, jest słonecznie, pod wodą cały czas morze pracuje i nie wypływajmy dalej bez kamizelek asekuracyjnych oraz na sprzętach typu zabawki. Ratownicy przypominają też, że żeby między innymi nie wchodzić do wody po alkoholu, sprawdzać dno, nie kąpać się daleko od brzegu. Na większości zachodniopomorskich kąpielisk ratownicy rozpoczną wakacyjną służbę 1 lipca. W Rzeszowie powstaje środowiskowy dom samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Irena Marszałek-Czekierda mówi, że zajęcia z uczestnikami będą prowadzone w kilku pracowniach. Będzie i pracownia artystyczna, i kulinarna, i pracownia rehabilitacyjna, ale istotny dla nas jest również fakt, że miejsce w tym budynku ma część tak zwanego ogrodu letniego, gdzie tam będą elementy siłowni zewnętrznej, będą stoliki do różnych gier. Wszystko to ma na celu usprawnienie osób. Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Zygmunt Wierzyński, mówi, że Rzeszowski Ośrodek to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla chorych, ale także dla ich opiekunów. Większość opiekunów to są ludzie również starsi, którzy potrzebują odpoczynku od całodziennej czy całodobowej wręcz opieki nad chorym. Potrzebują pójść do lekarza, dokonać sprawunków, zakupów. Potrzebują nawet wyjść na spacer po to, żeby odetchnąć świeżym powietrzem bez obciążenia opieką. W Rzeszowskim ośrodku będzie miejsce dla 25 osób. Placówka ma rozpocząć działalność w grudniu. A teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Już jutro rusza Wimbledon, wielkoślemowy turniej na kortach trawiastych w Londynie. Na pierwszy ogień pójdzie mecz Iggy Świątek, która zagra z Su Weixiex z Tajwanu. Czuję się bardzo dobrze. Oczywiście, że mój styl gry nie jest idealny, jeśli chodzi o tą nawierzchnię, bo ja lubię grać topspinem, który nie za dużo tutaj daje. Właśnie staram się doceniać całe to doświadczenie i całą tą atmosferę, która towarzyszy temu turniejowi. Prócz Świątkówny w Londynie w singlu zagrają Magda Linette i Hubert Hurkacz. Łukasz Kubot i Marcelo Melo poznali nowych rywali w deblu. Będą to Amerykanie Nathaniel Lamons i Jackson Withrow. Pierwotnie mieli grać z Duńczykiem i Chorwatem, ale ich start został storpedowany kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem. I jeszcze jedna informacja tenisowa. Czterokrotna mistrzyni olimpijska Serena Williams nie weźmie udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Wśród wielkich nieobecnych podczas Igrzysk będą m.in. Nadal, Thiem i Bautista Agut. Dziś kolejne dwa mecze, które komuś dadzą przepustkę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w piłce nożnej. O 18:00 zagrają Holendrzy z Czechami. Mówi były bramkarz reprezentacyjny Arkadiusz Onyszko. Ten mecz Holandia-Czechy, no to może się po prostu zakończyć tak naprawdę jedynym wynikiem. Widzimy, że Holendrzy są w niesamowitej formie. Nieźle się prezentują w tych wszystkich meczach. Tutaj też trzeba się spodziewać, że może po prostu być taka dominacja Holendrów nad Czechami. No i może by się zdarzyć tak, że Duńczycy właśnie z nimi spotkają się w następnym 1/4, to jest wtedy, prawda? O 21:00 szlagier. Belgia zmierzy się z broniącą tytułu Portugalią. Typuje były reprezentant kraju Adam Matycek. Tuż nie ma remisów, przegrywający oczywiście jedzie do domu. To można było zauważyć w ostatnim meczu fazy grupowej, kiedy wszedł na boisko De Bruyne po dłuższej kontuzji, jak i Witzel, którzy nagle odmienili całkowicie obraz gry drużyny belgijskiej. Wydaje mi się jednak tym takim lekkim faworytem w moim mniemaniu jest Belgia. I na koniec siatkówka, brąz Ligi Narodów dla Francji, która pokonała w małym finale naszych wczorajszych rywali Słoweńców 3-0. W Rimini właśnie rozpoczyna się mecz o złoto. Polska-Brazylia. Wynik podamy w trzeciej stronie medalu tuż po 17:00. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, a wraz z nimi deszcz i burza. Do wieczora możliwy także grad. Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr. Teraz od 22 do 27 stopni, w nocy od 10 do 16, a jutro od 20 nad morzem do 25 na wschodzie, 27 w centrum i 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia 33. część z serii Polish Radio Jazz Archives. Nagrania archiwalne z 10. jubileuszowego festiwalu Jazz Jamboree 1967. Fenomenalna energia i światowe gwiazdy jazzowej sceny. Album dostępny w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Co widzisz oczami wyobraźni, gdy ubezpieczysz się w PZU? Pluskające pociechy w wodnych atrakcjach, a nie wodne atrakcje w Twojej łazience. Wyjeżdżając na wakacje, ubezpiecz nie tylko wyjazd, ale i swój dom, bo na niego też mogą czekać różne atrakcje. Odwiedź oddział agenta lub dom PZU.pl. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Brain Story i Bye Bye. Mimo tytułu na rozpoczęcie dzisiejszej audycji, czy już Państwo słyszeli? Dzień dobry Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz. Przez najbliższe 2 godziny będę umilała Państwu czas muzyką i będą to najciekawsze muzyczne premiery ostatnich tygodni. Także tych z Państwa, którzy są ciekawi, głodni nowości, zapraszam do słuchania. A ja tylko powiem, że dzisiejsze spotkanie zdominują premiery polskie, których w tym tygodniu było naprawdę sporo, więc przed nami bardzo dużo dobrego. Dziury w spodniach kurczą się, na poduszkach stary sen. Deskorolka leży, nie wiem gdzie. Oczy nie szklą się już tak, piękne ciało chwilę trwa. Yeah. Remanenty serca, jeden z elementów płyty Miło Wszystko. Płyty, którą stworzył człowiek orkiestra, bo inaczej chyba nie mogę go nazwać, czyli Patrick Depen. Tekściarz, kompozytor, wokalista, gitarzysta, klawiszowiec, który przy okazji sam realizuje swoje nagrania. I tak też jest w przypadku najnowszego albumu, choć na płycie pojawia się kilka wspomagających głosów, na przykład w jednym z utworów w chórkach pojawia się Dawid Podsiadło, Misia Furtak, Kamil Kowalski, Dominika Kubeczka i uwaga, ukochana babcia Lodzia. I nie są to jedyne gościnne występy. W jednym z utworów Zmiany możemy usłyszeć nie tylko w chórkach Mikołaja Kubickiego. I ja z ogromną przyjemnością podzielę się teraz z Państwem tym właśnie utworem. Podpowiada mi Google Maps, mój dom to już nie tam. O, to już nie tam. Weź się ze mnie już, że podpowiada mi Google Maps, twój dom to już nie tam. O, nie tam. Weź się ze mnie już. Szlajam się po mieście, nie rozmawiam z nikim. Chyba mam depresję. Wszędzie noszę pióro, którym maniakalnie kreślę tajemnicze zdania. Chcę podważyć czas i przestrzeń. Chcę utworzyć własny świat, uwolnić się od nieszczęść. Piszę całe noce, prawie w ogóle już nie śpię. Nie rozmawiam z nikim, no bo nawet księżyc mówi, że ma dość tych westchnień. 2017, wszechobecny bezsens. Potrzebuję cudu jak mistrzostwo Anglii w Leicester. Potrzebuję kogoś, kto przypomni mi, kim jestem. Proszę Google Mapkę, kierunek do, za chwilę jestem tuż za miastem. Że podpowiada mi Google Maps, mój dom to już nie tam. Weź się ze mnie już, że podpowiada mi Google Maps, twój dom to już nie tam. Weź się ze mnie już. Na magicznych kartkach podróżuję w czasie like a McFly. Wow. Zmiany. Posprzątałem wnętrze, na szczęście zdążyłem za nim. Czarne newsy z czarnych luster. Z tobą jest przemiło, mimo że ktoś zamknął niewidzialną kłódkę. XXI wiek zaczął się o dwie dekady później. Zamiast kina wieczór przed YouTubkiem. Cóż. Zmiany. Było, minęło się. Powoli zamieniamy. Przemalujesz ściany, ja zacznę biegać i serial dokończę sam. Zmiany, sporo zmian, mój dom to już nie tam, gdzie podpowiada mi Google Maps. Mieć, dotykać, zwiedzać, niewyszukany plan, a naszą kłódkę zjerdza. Zmiany. To przed chwilą na trójkowej antenie. Patrick Depen i Mikołaj z albumu Miło Wszystko. Z albumu, który opowiada właśnie o zmianie. I do tego o zmianie na lepsze.

kolejna piątkowa nowość. Rycerzyki i pętle ze zbliżającego się trzeciego już albumu Rycerzyków. No to czas, proszę Państwa, w końcu na rekomendacje od słuchaczy. Co tydzień staram się wybierać którąś z Państwa muzycznych propozycji i zaprezentować ją na trójkowej antenie. Tydzień temu pojawił się utwór polecany przez Nikifora, a dziś wybór padł na propozycję od pana Tomka, który podesłał utwór swojego imiennika, Tomka Makowieckiego. Najnowsza, trochę retro propozycja, bardziej niż zwykle. W oczach i w uścisku rąk czuję to bardziej niż zwykle. Co się zdarzyło raz, żyje w nas bardziej niż zwykle. Wydorośleliśmy w noc, w jedną noc bardziej niż zwykle. Wierzę w to bardziej niż zwykle. Wszystko układa się jak w kinie, jak w niebym filmie. Nie mam już powodów i wiem, że mi to nie minie. Wszystko układa się jak w kinie, jak we'll be right back. 8 lat po premierze ostatniego albumu w końcu wraca z nowym singlem i z zapowiedzią kolejnej płyty. Tomek Makowiecki. I tak jak wspominałam wcześniej, jest to propozycja muzyczna od jednego ze słuchaczy, pana Tomka. Oczywiście bardzo za tę rekomendację dziękuję, a państwu i pana Tomka również zachęcam do tego, żeby podsyłać jak najwięcej takich muzycznych propozycji, oczywiście na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Bardzo jestem ciekawa, co państwa muzycznie zauroczyło w ostatnim czasie. A my pozostając jeszcze w klimacie lat 80., choć przy okazji pozostając w kręgu nowości, posłuchamy bardzo tanecznego singla ze zbliżającej się bardzo tanecznej płyty Ofelii, Zakochana w bicie. Widzisz już, że zakochałam się. Nawet nie wiem, czy on widzi mnie w tym tłumie, jak cała pulsuje na serce dynamit. Nie mogę dłużej czekać, muszę iść. Tanecznym krokiem mu wyznaję dziś, że ja kocham, kocham, kocham, jak gra. Bit uderza pięściej. Historia tajemniczego romansu drapieżnej Mirandy i Antonia, Zakochana w bicie. Pierwszy singiel ze zbliżającej się płyty Ofelii, zatytułowanej 8. No i ta cyfra 8 to jest słowo klucz, ponieważ Ofelia na nowej płycie wciela się właśnie w 8 różnych postaci i każda z tych postaci opowiada jakąś historię. I tym sposobem mamy androgeniczną Tamarę, słodko-słoną Chloe czy zranioną Terry. Bardzo jestem ciekawa tych opowieści. Mając też świadomość, że Ofelia, czyli Iga Kreft, jest aktorką i te nowe role potrafi zagrać bardzo dobrze i doskonale się w nie wczuwać. Zmienimy teraz nieco klimat, proszę Państwa, i przeniesiemy się w rejony rapowe. Posłuchamy historii o mijającej młodości. Okej, boomer. Ciągle nie lubię arbuza, wino, grona i porzeczki. Mama się mnie już radzi w każdej kwestii. Kolejni znajomi chcą kolejnych dzieci. Piotrku i jak ja to życzę wam zdrowej córeczki. Ciągle noszę czapkę z Daszkiem. Ziomy mówią, po 30 to jest pase. Ale coraz więcej włosów spływa w wannie, więc muszę jakoś przykryć tę łysą czaszkę. Ciągle wyprzedzam młody klasyk jak Pantera. W szoku jest ta młodzież, wasy sztruk i flanela. Choć jak czasem w szafie stare rzeczy poprzebieram, myślę, że nigdy nie powinienem się sam ubierać. W poprzednim wersie padło słowo młodzież, prawda? Ronęła misternie, budowana farsa. Ile butów jeszcze kupię, ile się napocę, aby dotrzymać kroku tej szalonej Japonii. Coraz więcej słów nie rozumiem. Okej, boomer. Facebook spoko, w Insta już nie umiem. Okej, boomer. Na imprezach się nie dogaduję. Okej, boomer. Raczej winko, serial, komputer. Okej, boomer. Hej, ile to ja mam? 27 czy 18 lat, sam już nie wiem. Przelot mocny tak ran Julek, wali mi się świat. Ej, dzwoni ziomek, walimy, melarz mówi. Na sprzątanie kuchni mamy cię jak długi. Przecież mówiłem mu my jak się ubrudzić. Czy jak tak robimy, to jesteśmy młodzi, czy już duzi? Duzi, duzi, starszy zbudzi. Dorosłość nudzi dorosłych ludzi. Taki co w życiu muszą bardziej się natrudzić. Kredyt własny do mnie, na co się tutaj łudzić? I jednak coraz bliżej do 30. Piękny kwiatek i spacerek ani kreski. Dużo obowiązków, a do nim by się tak tęskni. Nastrój młodzieńczy, a jednak już boomer. Coraz więcej słów nie rozumiem. Okej, boomer. Facebook spoko, w Insta już nie umiem. Okej, boomer, okej. Na imprezach się nie dogaduję. Okej, boomer, okej, boomer. Raczej winko, serial, komputer. Sereczki, ej, generalnie to jest strasznie boomerski. Wyszliśmy pod koniec 2020 roku utwór, który się nazywa OK Boomer. Niezwykle przyjemny rapowy debiut w radiowej trójce. Ciepłe brejki w utworze, który może opowiadać właściwie o każdym z nas. A ja przyznam, że się z tą kompozycją mocno utożsamiam. Posłuchamy teraz jeszcze jednego utworu z płyty Ciepłe brejki i to będzie kompozycja, którą chyba można zaliczyć do kategorii opowieści domowe. I do jednego z najtrudniejszych wyznań. Babciu, nie jem mięsa. Yo, ciepłe brejki. Pozdrawiam wszystkie babcie, dziadki. Babciu, nie jem mięsa. Proszę cię, przestań mi nakładać wieprza. Dla mnie będzie słóweczka. Babciu, nie jem mięsa. Proszę cię, przestań mi nakładać wieprza. Dla mnie będzie słóweczka. Babciu, nie jem mięsa. Proszę cię, przestań mi nakładać wieprza. Dla mnie będzie suróweczka. Ja. Babcia mówi, że od stołu nie puści mnie, jeśli na poważnie nie zajmę się kotletem. Więc patrzę w ten talerz od godziny. Dawno wyjadłem tam wszystkie rośliny. Babciu mówiłem, jestem wege. Mówiłem tobie, że zmieniłem dietę. Poglądy mam lewe, lubię słuchać reggae. Wspieram ludzi LGBT, ale sam jeden reggae. Ona mówi, bym podciągnął spodnie. Kubuś, wyglądasz jak obwieś. Pewnie nie odżywiasz się zbyt dobrze. Zrób coś ze sobą, chłopcze. Rozmijamy się jak oczy w zejdzie. Wiem, że chcę dla mnie jak najlepiej. Wiem, mógłbym dzwonić trochę częściej. Jedna miłość, babci Bogusi i babci Ewie. I dziadką właściwie też. Jednego poznałem, drugiego niestety nie. Okej, okay. No dobra. Okej, okay. Co ty, Kubusiu? Tak? Ziemniaczki z jaks, kotlety z jaks. No dobra, babciu. No co tam? No Kuba, co to są za tatuaże? Co to są za tatuaże? Ja o inne w mózgu trochę masz. Całkiem inne. Rozpięte koszula i łysa gadzina. Środek miasta, a ty jak wyszedł na plażę. Kiedyś, Kubuś, byłeś trochę inny. Bardziej elegancki, bardziej prawilny. Teraz kolczyk masz w nosie, jak krowa na wozie. Zamiast dojrzale jesteś bardziej dziecinny. Babciu, jestem trochę inny. Doświadczyłem wstydu, doświadczyłem winy. Piękni ludzie mi robili tatuaże. A w kolczyku czuję, że jest mi do twarzy. Nadal babciu, jeśli spojrzysz w oczy głębiej, to Kubuś, jestem twój, a nie jakiś plener. Ten sam, co z nim byłaś nie jeden raz na morze. Gotowane jajka, pomidor oraz kotlet. Babciu, nie mięsa. Proszę cię, przestań. Nie mi nakładać większa. Dla mnie będzie suróweczka. Ja babciu, nie mięsa. Proszę cię, przestań. Jak powiedzieć babci, że się nie je mięsa? No, nie jest to łatwe zadanie, ale jeśli wyrazi się je piosenką, to chyba to niemięsne przewinienie może zostać wybaczone. Zbliżamy się, proszę Państwa, do końca pierwszej godziny naszego spotkania, ale zanim wybije godzina 16, podzielę się z Państwem jeszcze jedną rapową nowością. I tym razem po tej godzinie z muzyką polską przeniesiemy się na chwilę za granicę, a to wszystko za sprawą albumu Call Me If You Get Lost, za który odpowiedzialny jest Tyler, the Creator. Ja z tej płyty wybrałam dla Państwa chyba najdłuższy utwór, wypełniony gośćmi, bo w utworze pojawia się na przykład Brent Faiyaz czy Fana Hughes. Sweet, I Thought You Wanted to Dance i Tyler, the Creator. No, listen. The driver gonna drop you off. Night is warm. The waterfall is crazy. I don't know, make something up, tell him something. Ugh, come on. Still on the boat. Call me if you get lost. me out here stranded. My feelings wouldn't change a bit. You know how I feel about you. You know how I feel, baby. Infinite. What makes you think? like Lego. Connection good, but make signal if you say so, like cardio. We set up and down, but we didn't blink. Felt like dirty dishes cause we wasn't sink. I swear to God, if you and him never link, I tear that ass up like someone stole. I make them glass balls roll back to your skull. Call it till number where you wanna go. The fuck do he got that I don't got a lot of? That go my ego again, that's the problem. The fuck you expect, I go get what I want. I want you to say you pick me with your voice. I'm 25 up, but I came by your choice. You priceless to me, but that's not the point. You got me out here smoking joints. You got me out here losing point. I'm canceling shoots and I'm canceling fine. Hitchhiking, you pull over, so inviting this. He got my name on it, but who driving? He hiatus, we spend time and we repeat and we rewinding. Your headlights and hit my eyelid, love is blinding. Y'all together, don't remind me, so confusing. What we doing, how y'all doing, oh you choosing him. Okay, I gotta cope with losing, fuck. I ain't been sleeping well, twin I'll never tell. Stay busy so I don't think, cause downtime is when it's sinking. I stared old pictures, I thought you wanted to dance. I thought you wanted to dance. I Ogłoszenie społeczne. Trwa loteria Narodowego Spisu Powszechnego. Spisz się przez internet i pobierz kod. Następnie zgłoś się do 7 lipca na loteria.spis.gov.pl i graj o nagrody. Na zwycięzców czeka ponad 1400 nagród, w tym 16 samochodów osobowych. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Regulamin loterii dostępny na stronie loteria.spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium dobezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jak brzmią wakacje, kiedy ubezpieczysz się w PZU? Brzmią beztrosko, jak szum fala, nie szum zalanej łazienki. Wyjeżdżając na wakacje, ubezpiecz nie tylko wyjazd, ale i swój dom, bo na niego też mogą czekać różne atrakcje. Sprawdź w oddziale u agenta lub na dompzu.pl. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 71 zakażeń koronawirusem. W Olsztynie szkolenie kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Papież Franciszek apeluje o pokój na Bliskim Wschodzie.